चलिए अब रुकू और आयतों के टॉपिक पे जाते हैं। जी रुकू नंबर 14 है, इसका उन्वान है यहूद और नसारा का नज़रियाती इख्तलाफ, जो नज़रियाती इन्हिराफ। आयत नंबर 67, इसका उन्वान है आप रब का पैगाम पहुंचाते जाओ या अल्लाह का पैगाम पहुंचाते जाओ, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। आयत नंबर 77, किताब को कायम किए बगैर तुम्हारा कोई मुकाम नहीं। आयत नंबर 69, जन्नत में दाखला खुशफहमियों की बुनियाद पर नहीं। आयत नंबर 70, ख्वाहिशात की गुलामी अल्लाह की गुलामी में आने नहीं देती। आयत नंबर 71, जो ये करते गए अल्लाह वही इनसे करता रहा। आयत नंबर 72, मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं। उनको खुदा न कहो, जी आयत नंबर 73, अल्लाह एक है, उसको तीन में ना बांटो। आयत नंबर 74, तौबा का दरवाज़ा खुला है, पलट आओ। आयत नंबर 75, मखलूक खालिक कैसे हो सकती है। आयत नंबर 76, शिर्क की गंदगी। आयत नंबर 77, भटके हुओं के पीछे लगे, खुद भी भटक गए। चलिए मकासिद देखते हैं इस रुकू के। अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने के रास्ते में पेश आने वाली मुश्किलात को देख सकें और अल्लाह के नबी के उस्वा से रहनुमाई ले सकें। दूसरा मकसद है किताब को पढ़ने की बजाय कायम होने का फ़र्क देख सकें। तीसरा मकसद है जन्नत में दाखले की बुनियाद क्या है। इसको देख सके। अगला मकसद है ख्वाहिश परस्ती के दीन की तबाहियां देख सके। अगला मकसद लिखिए, कौमों की जिंदगी में अरूज और जवाल क्यों आते हैं, अल्लाह का कानून समझ सके। ईसा अलैहिस्सलाम का सही मुकाम पहचान कर दूसरों को वो बताने की नियत कर सकें। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें इन मकासिद को पूरा करने में कामयाब करे और हमारी मदद करे। चलिए तिलावत सुनते हैं एक बार इन्हीं आयात की, और इंशाअल्लाह ताला इसके बाद फिर अब तफसीर होगी।